نویت سنت الاعتکاف. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں تو یاد آنے پر اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے سونے یا سحری افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں. البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی. اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے سونے یا کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے. فتاوی شامی میں ہے کہ اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی کھا پی اور سو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا فرمان شفا نشان ہے، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے. قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ میں دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماعات دنیا بھر میں الحمدللہ منعقد کیے جاتے ہیں. آج کا یہ مدنی چینل پر براہ راست ہونے والا سنت و بھرا بیان، یہ پاک زنجانی کابینہ مرکز الاولیاء حجویری کابینات میں حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی لے کے عرس کی تقریبات کے حوالے سے خصوصی ہے ذرا کہ یہاں خصوصی اسلامی بھائی بھی تشریف فرما ہیں، یعنی وہ اسلامی بھائی جو قوت گویائی سے محروم ہے اور قوت سماج سے محروم ہے، وہ اسلامی بھائی بھی آج دعوت اسلامی کے پاک زنجانی کابینہ مرکز الاولیاء لاہور حجویری کابینات میں اقصا مسجد شیرہ والا گیٹ، بیرون شیرہ والا گیٹ سرکلر روڈ پر دعوت اسلامی کے یہ ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی، آئیے حصول ثواب کے لیے بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یاد رکھیے، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا. جتنی اچھی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ. نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر سنوں گا، نیت کر لیجئے. مدنی چینل کے ناظرین بھی چاہیں تو نیت کر سکتے ہیں، کیونکہ علم دین کے حصول کی خاطر اگر واقعی برکتیں حاصل کرنا چاہیں تو پھر نگاہیں نیچی کیے، خوب توجہ کے ساتھ کان لگا کر سننا چاہیے، اور ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ عز و جل دو زانوں بیٹھوں گا. انشاءاللہ عز و جل ضرورتاً سرمٹ کر سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کو شادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ انفرادی کوشش کروں گا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ نگاہ نیچی کیے اور علم دین کے حصول کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے سماعت کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل ماہ رضا جاری و ساری ہے، یعنی سفر المظفر کا مہینہ ہے، اور اعلی حضرت امام اہل سنت عاشق صادق مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی ذات مبارکہ کو جس طرح دیگر اوصاف مثلا عبادت و ریاضت، تقوی و پرہیزگاری، عشق رسول اور علوم و فنون میں کمال حاصل تھا، اسی طرح حسن اخلاق کے معاملے میں بھی مسلمانوں کی دلجوئی، نرمی، عفو درگزر وغیرہ کے اوصاف کی حامل اور مثالی شخصیت میرے اعلی حضرت امام اہل سنت کی تھی، جن کا عرس مبارک یہ 25 صفر المظفر کو منایا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے آپ کی سیرت مبارکہ کے لیے یقیناً جتنا بھی بیان کیا جا سکے وقت کم ہے، لہذا آج اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کے ایک روشن پہلو یعنی حسن اخلاق سے متعلق ایمان افروز واقعات کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ بھی چلتا رہے گا، ہاں جی بالکل، داتا صاحب کے شہر میں ہیں اور داتا صاحب کے عرس کی تقریبات بھی جاری ہیں، تو انشاءاللہ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے بارے میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے بریلی سے مدینہ صفحہ 13 پر نقل فرماتے ہیں کہ مدینہ المرشد بریلی شریف میں ایک صاحب تھے جو بزرگان دین کو اہمیت نہ دیتے تھے۔ ان کے خاندان کے کچھ افراد اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان سے بیعت تھے۔ وہ لوگ ایک دن کسی طرح ترکیب بنا کر ان صاحب کو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لیے لے گئے اپنے خاندان کے افراد۔ راستے میں ایک حلوائی کی دکان پر گرم گرم امرتیاں یعنی ماش کے آٹے کی مٹھائی جو جلیبی کے مشابت ہوتی ہے امرتی تلی جا رہی تھی، ان کو دیکھ کر ان صاحب کے منہ میں پانی آ گیا۔ کہنے لگے پہلے یہ امرتیاں کھلاؤ پھر چلوں گا، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہلے یہ امرتیاں کھلاؤ مجھے پھر چلوں گا۔ ان حضرات نے کہا کہ آپ پہلے چلیے ہم واپسی پہ کھلائیں گے۔ بہرحال سب لوگ اعلی حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اتنے میں ایک صاحب گرم گرم امرتیوں کی پوری ٹوکری لے کر حاضر ہو گئے اعلی حضرت کی بارگاہ میں۔ وہاں فاتح خانی کا سلسلہ ہوا اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو لوگ حاضر تھے ان میں وہ مٹھائی امرتیاں تقسیم کی گئیں۔ دربار اعلی حضرت کا قاعدہ تھا کہ سادات کرام سید صاحبان سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی جو آل میں سے ہے ان کو ڈبل حصہ دیا جاتا تھا، دو دی جاتی تھی، اور داڑھی والے افراد کو بھی ڈبل دیا جاتا تھا، داڑھی والوں کو بھی ڈبل دیا جاتا تھا۔ چونکہ ان صاحب کی داڑھی نہیں تھی اس لیے ان کو ایک امرتی پیش کی گئی، وہ ایک جلیبی جیسی جو مٹھائی تھی وہ ایک پیش کی گئی۔ لہذا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان کو دو دے دیجئے، ان کو دو دے دیجئے۔ تقسیم کرنے والے نے عرض کیا حضور ان کی داڑھی نہیں ہے، آپ نے مسکرا کر فرمایا ان کا دل چاہ رہا تھا، ایک اور دے دیجئے۔ یہ کرامت دیکھ کر وہ جو صاحب تھے وہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرید ہو گئے اور بزرگان دین کی جو تعظیم پہلے نہیں کرتے تھے اب یہ بزرگوں کی تعظیم کرنے لگے، مان گئے۔ انہوں نے تو کرامت آنکھوں سے دیکھ لی نا، کہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی شکایت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندے اس کی عطا کردہ طاقت سے، اللہ کی عطا کردہ طاقت سے لوگوں کے دل کی بات بھی جان لیتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، مومن کی فراست اور دانائی سے ڈرو، اللہ عز و جل کے نور سے دیکھتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مومن کی فراست اور دانائی سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب ہی تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مومنانہ فراست سے اس شخص کی دلی کیفیت کو جان کر کمال شفقت اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے دو امرتیاں دلائیں، اور اصولی طور پر تو یہ تھا کہ سید صاحب کو دو ملیں گی اور داڑھی والوں کو دو ملیں گی، مگر آپ کے حسن اخلاق سے نہ صرف وہ شخص وہ آپ کے مریدین میں شامل ہو گیا بلکہ اولیاء اکرام کا عقیدت مند بن گیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے حسن اخلاق کی پیاری پیاری صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور جس شخص میں یہ خوبی پائی جاتی ہے اس کو دنیا اور آخرت کے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ حسن اخلاق پر فضائل پر مشتمل حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ ہم سنتے ہیں اور اپنے اندر حسن اخلاق کی کوالٹی صفت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بد اخلاقی اور بد کلامی اسلام میں سے نہیں، اور بے شک لوگوں میں اسلام کے اعتبار سے سب سے اچھا شخص وہ ہے جو تم میں سے اچھے اخلاق والا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو تم میں سے بہترین اخلاق والا ہوگا، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جو تم میں سے بدترین اخلاق والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ لوگوں میں سے اسلام کے لحاظ سے سب سے اچھا بروز قیامت قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پانے والا ہوگا، اور جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا، اور ہمیں چاہیے کہ بد اخلاقی سے بچتے ہوئے کسی بھی معاملے میں حسن اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ آئیے اس بارے میں مزید سنتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اولیاء اکرام، ان کا کردار کیا تھا۔ تو چونکہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر بھی جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا، داتا صاحب کا اور جاری ہے انشاءاللہ جاری رہے گا، آئیے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ شام کا وقت تھا کہ شام کی تاریکی آہستہ آہستہ ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ خراسان میں ایک بے سرو سامان مسافر ہاتھ میں عصا لیے، عصا میں نے جسے ڈنڈا کہے ہم، ہر چیز سے بے نیاز، بوسیدہ، موٹا، کھردرا، ٹاٹ کا لباس پہنے چلا جا رہا تھا۔ جب وہ شخص آبادی کے قریب پہنچا تو رات گزارنے کے ارادے سے ایک ایسے مقام پر ٹھہرا جہاں بظاہر دیندار نظر آنے والے کچھ افراد موجود تھے جن کے چہرے پر خوشحالی اور بے فکری دمک رہی تھی۔ جیسے ہی ان کی نظر اس خستہ حال شخص پر پڑی تو ان میں سے ایک نے سخت لہجے میں کہا، تم کون ہو؟ اس مسافر نے نرمی سے جواب دیا، میں مسافر ہوں اور رات گزارنے کے لیے یہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ وہ سب کہکہ لگا کر ہنس پڑے اور اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسافر ان کی یہ بات سن کر خوشی سے کھل اٹھا اور جواب میں کہا، واقعی میں تم میں سے نہیں ہوں۔ رات ہوئی تو ان میں سے ایک شخص نے اس شخص کے آگے سوکھی ہوئی روٹی لا کے رکھ دی، بوریے کا لباس، ہاتھ میں آسا، ڈنڈا، پرانا کھردرا لباس۔ اس کے آگے ان خوشحال لوگوں نے کیا کیا، روٹی لا کر، سوکھی ہوئی لا کر رکھ دی، اور خود اپنے دوستوں کی اس محفل میں شریک ہو گیا جس میں انواع و اقسام، طرح طرح کے کھانے، عمدہ کھانے، لذیذ غذائیں اور لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے ہنسی مذاق میں مشغول تھے۔ وہ مسافر کو روکی سوکھی روٹی کھاتا دیکھ کر ہنستے اور کھائے ہوئے خربوزے کے چھلکے انہیں مارتے، کھائے ہوئے خربوزے کے چھلکے دیکھ کر اس شخص کو مارتے۔ ساری رات وہ لوگ باتیں کرتے رہے، دل دکھاتے رہے، برا بلا کہتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ مگر وہ صابر و شاکر شخص خوش دلی سے ان کے ستم برداشت کرتا رہا، کوئی جوابی کاروائی نہیں کی۔ اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اب غور کرتے ہوں گے اتنا صابر و شاکر شخص کون تھا جس کا لباس خردرا تھا، جس کا لباس بوریے کا تھا، جس کو لوگوں نے چھلکے مارے، جس کو لوگوں نے باتیں کی، طرح طرح سے تیر برسائے، مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ تو سبحان اللہ، وہ جو بزرگ تھے، یہ کشف الموجوب میں لکھا ہے داتا صاحب میں کہ وہ میں ہی تھا۔ کشف الموجوب میں داتا صاحب رحمت اللہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں وہ کیسے حسن اخلاق کا پیکر ہوتے ہیں، ان کا انداز کیا ہوتا ہے۔ وہ اگر کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، کوئی دل دکھائے، یہ صبر کرتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں، اور انہیں بعض اوقات امتحان میں مبتلا کیا جاتا ہے، مگر یہ اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ہم سنتے ہیں کہ حسن اخلاق بولتے کس کو ہیں، حسن اخلاق کہتے کس کو ہیں، یہ کوالٹی ہمارے اندر کیسے پیدا ہو سکتی ہے، یہ کوالٹی ہمارے اندر کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ جب تک ہمیں اس کی پہچان نہیں ہوگی، اس وقت تک حسن اخلاق کو اپنانے یا بد اخلاقی سے بچنے میں مدد نہیں ملے گی۔ آئیے پہلے حسن اخلاق کی ڈیفینیشن سنتے ہیں، تعریف کیا ہے، حسن اخلاق اور بد اخلاقی کسے کہتے ہیں۔ حسن اخلاق خلق کی جمع ہے، اخلاق خلق کی جمع ہے، اور خلق کی وضاحت میں مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب احیاء العلوم جلد 3 صفحہ 165 پر حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خلق یعنی عادت، نفس میں راسخ موجود ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے اعمال با آسانی صادر ہوتے ہیں، اور انہیں اپنانے کے لیے کسی غور و فکر کی حاجت نہیں ہوتی۔ اگر نفس میں موجود کیفیت ایسی ہو کہ اس کے باعث اچھے افعال اس طرح ادا کرتا ہو کہ وہ عقلی اور شرعی طور پر ناپسندیدہ ہوں، تو اسے حسن اخلاق کہتے ہیں، اور اگر اس سے برے افعال اس طرح ادا ہوں کہ وہ عقلی اور شرعی طور پر ناپسندیدہ ہوں، تو اسے بد اخلاقی سمجھا جائے گا۔ اس تعریف سے معلوم ہوا کہ جو شخص کبھی کبھار کسی عارضی حاجت یا وقتی جوش و جذبے کی وجہ سے کوئی اچھا عمل کرے، مثلا مال خرچ کرے یا غصہ آنے پر قابو کر لے، تو یہ معاملات بھی اگرچہ قابل تعریف ہیں، لیکن حقیقی سخاوت اور حقیقی بردباری اس وقت نصیب ہوگی جب یہ چیزیں طبیعت میں داخل ہو جائیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حسن اخلاق صرف یہی نہیں ہے کہ ہم صرف مالداروں یا بلند مرتبہ لوگوں پر یا مالدار لوگوں سے تعلقات قائم کریں، اور صرف انہی کی خوش دلی، ان کی دلجوئی اور انہی سے ملن ساری سے پیش آئیں، بلکہ اگر کوئی غریب آ جائے، نادار آ جائے، کم مرتبے والا آ جائے، ہمیں اس سے بھی ملنا چاہیے، یا کوئی بات کرنا چاہے تو ہم خدا نہ خاصہ منہ نہ پھیر لیں، منہ نہ بگاڑیں، اس کی بات توجہ سے سنیں۔ بلکہ حسن اخلاق تو یہ ہے کہ امیر ہو یا غریب، سیٹھ ہو یا ملازم، نگران ہو یا ماتحت، ہر ایک سے یکساں سلوک سے پیش آئے اور ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کرے۔ جس طرح مالداروں کو عزت دی جاتی ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے، ان کی دعوت قبول کی جاتی ہے، اسی طرح غریبوں کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ کے حسن اخلاق کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی غریب اور نادار شخص آپ کی دعوت کرتا تو آپ اپنی کثیر مصروفیات کے باوجود بخوشی اسے قبول کر لیا کرتے تھے۔ خلیفہ اعلی حضرت مولانا سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کم سن بچے نہایت بے تکلفانہ انداز میں سادگی کے ساتھ اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی، میری والدہ نے آپ کی دعوت کی ہے، کل صبح بلایا ہے۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے دریافت کیا، مجھے دعوت میں کیا کھلائیں گے آپ؟ اس پر صاحبزادے نے اپنے کرتے کا دامن جو دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا پھیلا دیا، جس میں ماس کی دال اور دو چار مرچیں تھیں. کہنے لگے دیکھیے نا یہ دال لایا ہوں. حضور نے ان کے سر پر دستے شفقت پھیرتے ہوئے فرمایا اچھا میں اور یہ یعنی حاجی کفایت اللہ رضوی صاحب یہ کل صبح 10 بجے آئیں گے. پھر حاجی کفایت اللہ صاحب نے فرمایا فرمایا کہ آپ گھر ان کے گھر کا پتہ کر لیں, اس بچے کے گھر کا پتہ کر لیں. غرض صاحب زادے مکان کا پتہ بتا کر خوشی خوشی چل دیے. دوسرے دن وقت معین پر اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصا مبارک اٹھائے, باہر تشریف لائے اور حاجی کفایت اللہ سے فرمایا چلیے. انہوں نے عرض کیا حضور کہاں؟ فرمایا اس صاحب زادے کے اس بچے سے دعوت کا وعدہ کیا ہے, اس کے مکان کا پتہ معلوم کیا تھا یا نہیں؟ عرض کیا حضور کیا تھا. فرمایا چلیے. جب مکان پر پہنچے تو وہ لڑکا وہ صاحب زادہ وہ دروازے پر کھڑا انتظار کر رہا تھا. حضور کو دیکھتے ہی کہنے لگے بھاگے مولوی صاحب آ گئے. دروازے کے قریب ایک چھپر پڑا ہوا تھا, وہاں کھڑے ہو کر انتظار فرمانے لگے. کچھ دیر کے بعد ایک بوسیدہ چٹائی آپ تشریف فرما ہونے کے لیے آئی اور موٹی موٹی باجرے کی روٹیاں اور مٹی کی پلیٹ میں وہی ماس کی دال جس میں مرچوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے سامنے لا کر رکھ دیے اور کہنے لگے حضور کھائیے. حضور نے فرمایا بہت اچھا میں کھاتا ہوں, ہاتھ دھونے کے لیے پانی لے آئیے. ادھر وہ صاحب زیادہ پانی لینے کے گئے, ادھر حاجی کفایت اللہ نے کہا کہ حضور یہ مکان تو نکارا یعنی ڈھول بجانے والے کا ہے. حضور نے یہ بات سنی تو غمگین ہو گئے. اتنے میں وہ صاحب زادے پانی لے کر حاضر ہوئے. حضور نے پوچھا کہ آپ کے والد کہاں ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ آپ کے والد کہاں ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ دروازے کے پردے میں ان صاحب زادے کی والدہ نے پیچھے سے آواز دی. عرض کیا حضور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, وہ کسی زمانے میں نوبت بجاتے تھے, اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی, اب صرف یہ لڑکا ہے جو مزدوروں کے ساتھ مزدوری کرتا ہے. حضور نے خوشی سے الحمدللہ کہا اور شریک کھانے میں شریک ہو گئے. مگر دل ہی دل میں حاجی صاحب کے یہ خیال آ رہا تھا کہ حضور کو کھانے میں بہت احتیاط ہے, یہ روٹی اور وہ باجرے کی روٹی اور وہ بھی باجرے کی اور پھر ماس کی دال, یہ کس طرح تناول فرمائیں گے؟ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ اتنی کھانے پینے میں احتیاط فرماتے ہیں, مگر قربان جائیے اخلاق اور دلداری پر کہ میزبان کی خوشی کے لیے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. اور وہیں سے واپسی پر حاجی صاحب کے شبہ کو دور فرمانے کے لیے فرمایا کہ اگر ایسی خلوص والی دعوت ہو تو میں روز کھانے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب دیکھیے ہمارے اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کا اخلاق کیسا تھا, کیسے حسن اخلاق کے پیکر تھے کہ کسی غریب بچے کی دلجوئی کے لیے دعوت قبول فرما کر اپنے چاہنے والوں کو حسن اخلاق کا پیارا پیارا پیارا درس دیا. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ امیروں کے اچھے اور عمدہ کھانوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے صرف انہی کی دعوت قبول نہ کریں, بلکہ خوشی خوشی غریبوں کی دعوت قبول کر کے ان کی بھی دال روٹی کھا کر ان کی بھی دلجوئی کا سامان کریں. کیونکہ دعوت قبول کرنا یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی سنت مبارکہ ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, اگر مجھے بکرے کے پائے کی دعوت دی جائے تو میں قبول کروں گا اور اگر مجھے بکری کا بازو بھی تحفہ دیا جائے تو میں قبول کروں گا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چل کے ناظرین, آئیے دعوت قبول کرنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دو فرامین سنتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم میں سے کسی کو اس کا بھائی شادی یا کسی اور موقع پہ دعوت دے تو اسے چاہیے کہ قبول کرے. اسے کیا چاہیے؟ کہ قبول کرے. اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اسے ضرور قبول کرے, پھر چاہے کھائے چاہے نہ کھائے. تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ایسی دعوت جو خلاف شریعت نہ ہو اسے قبول کرے. اس میں امیر غریب کے فرق کو مٹاتے ہوئے اپنے ہر مسلمان بھائی کا دل خوش کرنے کی نیت سے اس میں ممکن ہو تو ضرور شرکت کرے. ایسا نہ ہو کہ صرف مالداروں کے لیے صرف صاحب منصب لوگوں کے لیے ہمیں دعوت پر بلایا جائے ہم فوراً حامی بھر لیں, اور جب کوئی غریب بلائے کوئی کمزور آدمی بلائے خلوص سے دعوت دے تو ہمیں گھر کا ضروری کام یاد آ جائے, ہمیں اپنا جدول یاد آ جائے, ہمیں کوئی مصروفیت یاد آ جائے اللہ اکبر یا معاذ اللہ غرور و تکبر کی وجہ سے اس کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دے. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دعوت قبول کرنے میں امیر و غریب کا فرق نہ ہو کہ یہ تکبر ہے جو کہ ممنوع ہے. بعض متکبرین حضرات صرف اغنیا یعنی مالداروں کی دعوت قبول کرتے ہیں، فقراء کی نہیں. یہ خلاف سنت ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غلام اور مسکین سب کی دعوت قبول فرمایا کرتے تھے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سب کی دعوت قبول فرمایا کرتے تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. غریبوں کی دلجوئی، غلاموں کی دلجوئی کرنے جایا کرتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی اس پیاری سنت پر، اس پیاری ادا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آج مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل پر شریک ہیں، جو آج شیراوالا گیٹ اقصا مسجد میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں حاضرین ہیں، میرے قوت گویائی اور سماج سے محروم گونگے بہرے اسلامی بھائی جو آج اس داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات کے حوالے سے اس مسجد میں شریک ہیں، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن اخلاق کے بارے میں سن رہے ہیں، اگر کوئی آپ کے بارے میں نازیبا کلمات کہتا، آپ کا دل دکھاتا، آپ کو اذیت دیتا، آپ کو تکلیف دیتا، آپ صبر و تحمل سے، عفو و درگزر سے کام لیتے اور اپنی ذات کے لیے غصہ کرنے اور اس سے انتقام لینے کی بجائے رضا الہی کے لیے انہیں معاف کر دیتے تھے. اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ماشاء اللہ آپ کے ڈنکے دور سے تھے، دور دور تک تھے، پورے برے صغیر پاک و ہند بلکہ اور دنیا کے ممالک سے آپ کے پاس خطوط آتے تھے، مکتوب آتے تھے، آپ فتاوا آتے تھے، پوچھتے تھے لوگ، سوالوں کے جواب آپ دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی نے خط لکھا تو اس میں خط میں گالیاں لکھ دیں، آپ کو برا بلا کہا، پڑھنے والے نے چند سطرے پڑھ کر، چند لائنیں پڑھ کر وہ علیحدہ رکھتے اور کہ حضور یہ کسی بد مذہب نے اپنی دشمنی کا ثبوت دیا ہے. ہلکا ارادت میں شامل ہونے والے ایک نئے مرید نے خط اٹھا کے وہ پڑھنے لگا. اتفاق کی بات ہے کہ بھیجنے والے کا جو نام اور پتہ لکھا تھا وہ ان صاحب کے اطراف کا تھا. اس نئے نئے مرید کو بڑا رنج ہوا، بڑی تکلیف پہنچی. اس وقت وہ خاموش رہے، لیکن جب اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اب مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد دولت قدے کی طرف تشریف لے جانے لگے تو آپ کو رو کر عرض کیا کہ اس وقت جو میں خط پڑھا تھا وہ کسی سنگ دل یعنی سخت دل نے گالیاں لکھ کر بھیجی ہیں، میری رائے ہے کہ ان پر مقدمہ کیا جائے، ان پر کیس کر دیں، ایسے لوگوں کو سزا دلائی جائے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بن جائے، ورنہ دوسروں کو بھی ایسی ضرورت ہوگی. حلم و حیا کے پیکر اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نئے مرید کی بات سنی تو یہ کہہ کر انکار کر کے چلے گئے کہ تشریف رکھے میں بھی آتا ہوں. پھر 10-15 مکتوب لیٹرز آپ کے دستے مبارک میں تھے، آپ باہر آئے، فرمایا ذرا انہیں پڑھیے. یہ دیکھ کر پاس بیٹھے لوگ بڑے حیران ہوئے کہ نہ جانے کس قسم کے مکتوب ہوں گے. خیال ہوا کہ شاید اس میں بھی بہت برے الفاظ، گالیاں ہوں گی، جن کے پڑھوانے کا مقصد ہوگا کہ اس قسم کے خطوط آج تک کوئی نئی بات نہیں بلکہ زمانے سے آتے ہیں. لیکن وہ سب خط پڑھتے جا رہے تھے، ان کا چہرہ خوشی سے چمکتا دھمکتا جا رہا تھا. جب سب خط پڑھ چکے تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ پہلے ان تعریف کرنے والوں بلکہ تعریف کا پل باندھنے والوں کو انعام و اکرام، جاگیر و عطیہ سے مالا مال کر دیجئے، پھر گالی دینے والوں کو سزا دلانے کی فکر کیجئے گا. بادب اور جذباتی مرید نے عرض کیا، حضور جی تو یہی چاہتا ہے کہ ان سب کو انعام و اکرام دیا جائے جو نہ صرف ان کو بلکہ ان کی نسلوں کو بھی کافی ہو، کیونکہ اتنی تعریفیں کی تھی اعلی حضرت کے مکتوبات، اتنے مکتوب تھے جس میں تعریفیں کی تھی. اعلی حضرت نے فرمایا کہ پہلے جنہوں نے تعریفیں کی ہیں ان تو اتنے انعام دے دو، تو پھر جنہوں نے گالیاں لکھی اس کو سزا دے دیا. تو اس کے بعد اعلی حضرت رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب آپ مخلص کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو مخالف کو نقصان بھی نہ پہنچائیے. اللہ اکبر. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ مبلی کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے مطابق ہونا چاہیے. ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے مطابق ہونا چاہیے. کہ آپ نے کس قدر حسن اخلاق کے مالک تھے کہ اپنے خلاف نازیبہ کلمات استعمال کرنے والوں سے بھی بدلہ لینے کی بجائے انہیں معاف کر دیا کرتے تھے. لہذا ہمیں بھی سیرت اعلی حضرت پر عمل کرتے ہوئے غلطی کرنے والوں کو جان بوجھ کر ستانے والوں، گالیاں دینے والوں کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر معاف کرنے کی عادت بنانی چاہیے. کوئی کتنا ہی غصہ دلائے، ہمیں صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. یاد رکھیے، کسی کی غلطی پر بدلہ لینے کی بجائے قدرت ہونے کے باوجود معاف کرنے کی عادت بنانی چاہیے. اگر یہ بن جائے تو ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے، اور اس طرح لڑائی جھگڑے اور تمام فتنے فساد خود بخود دم چھوڑ جائیں گے. اور دوسروں کو معاف کرنے کی عادت بنانے کے لیے ہمیں اپنے غصے پر قابو پانا ہوگا، کیونکہ غصہ انسانی فطرت میں شامل ہے، ایک ایسی غیر ارادی صفت ہے کہ اکثر اس سے لڑائی جھگڑے، دو بھائیوں میں جدائی، میاں بیوی میں طلاق، آپس میں نفرت اور قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے. ایسے موقع پر ہمیں اپنے بزرگوں کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی ذات کے لیے غصے پر عمل کرنے کی بجائے، غصے پر غصہ کرنے کی بجائے عفو درگزر یعنی معاف کرنے سے کام لینا چاہیے. امیر مومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نشہ کرنے والے ایک شخص کو سزا دینے کا ارادہ فرمایا تو وہ آپ کی برائی کرنے لگا، آپ کو برا بلا کہنے لگا، آپ نے اسے چھوڑ دیا. لوگوں نے عرض کیا، اے امیر مومنین، جب اس نے آپ کو گالی دی تو آپ نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا، اس لیے کہ اس نے مجھے غصہ دلایا، اب اگر میں اسے سزا دیتا ہوں تو یہ میری اپنی ذات کے لیے غصہ ہوتا، میں نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کو اپنی ذاتی غیرت کی وجہ سے سزا دوں. اللہ اکبر. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، اپنی ذات کے لیے غصہ تو بزرگان دین ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان اولیاء عظام نہیں کیا کرتے تھے، اور واقعی اللہ کرے کہ ہمارا بھی کردار بن جائے، ہم بھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کریں، ہم حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں، حسن اخلاق کی تعریف پڑھیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو دیکھیں، ہم مدنی چینل کو دیکھیں، ہم مدنی مذاکروں کو دیکھیں، عاشقان رسول کی صحبت کو اختیار کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، ہم اپنی ذات کے اندر تبدیلی پیدا کریں. ہمارا غصہ ہمارے زبان کی نوک پر ہے، آج ذرا سے کسی نے کچھ کہہ دیا ہم گرم ہو گئے، آج کسی نے دھکا دے دیا ہم گرم ہو گئے، ذرا سے ٹریفک جام ہو گئی ہم گرم ہو گئے، کسی نے کچھ کہہ دیا ہم گرم ہو گئے، ذرا سا کوئی لائن میں آگے لگ گیا ہم گرم ہو گئے. یعنی بات بات پر جھگڑا، بات بات پر جھگڑا، بات بات پر پھٹا، بات بات پر فساد آج ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے. اے کاش کہ اللہ حضرت امام اہل سنت کی سیرت کو اپنائیں، اے کاش کہ عاشقان رسول کی صحبت کو اختیار کریں، اے کاش کہ میرے امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کی سیرت کو اپنائیں کہ آپ نے، اللہ اکبر، آپ نے برا بلا کہنے والوں کو معاف کیا، آپ نے دھکے دینے والوں کو معاف کیا، حتیٰ کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب پر حملہ ہوا، دو اسلامی بھائی شہید ہوئے، آپ نے اسی وقت بلکہ پہلے سے کہہ رکھا ہے کہ اگر مجھے کوئی زخمی کر دے بلکہ شہید بھی کر دے، اگر وہ مسلمان ہوا تو میں نے معاف کیا، اور میں اگر اللہ نے مجھے کوئی مرتبہ دیا تو میں اسے جنت لیے بغیر نہیں جاؤں. اب بتائیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا حسن اخلاق، آپ کا حسن اخلاق کیسا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کے حسن اخلاق کے حصے میں سے حصہ عطا فرمائے. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی جھوٹ بول کر کام نکلوانا چاہتا ہو اور ہمیں معلوم بھی ہو کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر سختی کرنے کے بجائے نرمی اور حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے. ہمارے اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن اخلاق کا عالم یہ تھا کہ کسی نے آپ کے سامنے غلط بیانی سے کام لیا اور آپ نے نور فراست سے جان لیا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، مگر پھر بھی آپ نے اس کے ساتھ سختی نہیں کی، آپ نے اس کے ساتھ زیادتی ظلم نہیں کیا، سب کے سامنے رسوا ذلیل نہیں کیا، بلکہ پیار محبت اور حکمت عملی کے ساتھ معاملے کو حل فرمایا. ہماری زندگی میں بھی ایسا معاملہ آ سکتا ہے. آئیے سنیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو آج اقصی مسجد شیرہ والا گیٹ، پاک زنجانی کابینہ، مرکز لولیا حجویری کابینہ لاہور میں جمع ہے، یا مدنی چینل پر دنیا کے جہاں ملکوں میں جہاں بھی سن رہے ہیں، سنیے کہ ہمارے اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کی سیرت کیسی تھی، آپ کا کردار ایسا تھا. آج دعوت اسلامی والے ایسے یہ ماہ رضا نہیں بنائے تھے، آج دنیا بھر کے مسلمان اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا عرس ایسے نہیں مناتے. آپ کا کردار تھا, آپ کی سیرت تھی, آپ کے علمی فضائل ہیں. آپ کی کردار کیسا تھا؟ ایک شخص نے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا, میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور گھر میں میت رکھی ہے, تجہیز و تکفین کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں, حضور آپ کچھ میری مدد فرما دیں. سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نور باطن سے اس کے فریب کو جان لیا کہ جھوٹ بول رہا ہے, مگر پھر بھی اسے ذلیل کر کے نکالا نہیں, بلکہ کچھ رقم حاجی زکاء اللہ صاحب قادری رحمت اللہ علیہ کو دے کر فرمایا. اپنے قریب ایک صاحب کھڑے تھے, ان کو کچھ پیسے دیے اور فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ چلے جائیے اور کفن دفن وغیرہ کا سامان لے کر دے دیں, کفن دفن کا سامان آپ ان کو لے کر دے دیں. آپ حسب الارشاد ان کے ساتھ چلے گئے. تھوڑی دیر میں واپس آ کر جو رقم ہمراہ لے گئے تھے واپس اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ کو واپس دے دی, جو پیسے لے گئے تھے واپس دے دیے. اور عرض کرتے ہیں کہ ان صاحب نے کچھ دور جا کر مجھ سے کہا, بھائی میرے گھر میں میت وغیرہ کچھ نہیں ہے, بات دراصل یہ تھی کہ میرے پاس جو پیسے تھے میں جوئے میں ہار گیا, لہذا جو کچھ رقم لائے ہیں وہ آپ آدھی آپ لے لیں آدھی میں لے لیتا ہوں. اب اعلی حضرت رضی اللہ تعالی نے نور فراست سے جان لیا کہ شخص جھوٹ بول رہا ہے, مگر سب کے سامنے رسوا نہیں کیا, سو ٹیکنیکلی طریقے سے حکمت عملی سے اس کو ٹیکل کیا. اب ہمارا حسن اخلاق کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں پتا چل جائے کہ مدنی مشورے میں یا کوئی ایسا بات کوئی شخص ایسا بات کر رہا ہے, کوئی کام ایسا کر رہا ہے, ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ لڑائی والا, پھڈے والا, جھگڑے والا؟ نہیں نہیں نہیں, حکمت عملی کے ساتھ ادفع باللتی ہی احسن, اور برائی کو بھلائی سے ٹال. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اللہ اکبر, آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ یہ نیکی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جنت میں ہیں, اور جھوٹ سے بچتے رہو کیونکہ یہ گناہ کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جہنم میں لے جانے والے ہیں. ایک اور جگہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کرے وہ ہمیں سے نہیں, اور مکر و دھوکہ بازی جہنم میں ہے. تو لہذا اس چیزوں سے بچنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے, ہماری تربیت میں شامل ہونا چاہیے کہ ہمیں مکر سے بچنا ہے, دھوکے سے بچنا ہے, فراڈ سے بچنا ہے, جھوٹ سے بچنا ہے, دھوکہ بازی سے بچنا ہے. ہمیں اپنے کردار کے اندر یہ چیزیں پیدا کرنی ہے, تبدیلی لانی ہے, اور تربیت یہ تربیت سے بنتی ہے. اور تربیت کہاں سے ملے گی؟ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ملے گی, انشاءاللہ عز و جل ہمیں مدنی مذاکروں سے ملے گی, شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے اگر ہم حصہ لیں گے. مدنی مذاکرے ہر ہفتے مدنی مذاکرے ہوتے ہیں, اگر ہم حصہ لیں گے تو مدنی مذاکروں میں شرکت کی برکت سے احتیاط کا, شرعی لحاظ سے احتیاط کا ذہن بنتا ہے, اور مدنی مذاکرے کی برکت سے عاشقان رسول کی صحبت ملتی ہے, مدنی مذاکرے کی برکت سے عمل کا جذبہ بڑھتا ہے, مدنی مذاکرے کی برکت سے جھوٹ سے نفرت پیدا ہوتی ہے, مدنی مذاکرے کی برکت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت پیدا ہوتی ہے, مدنی مذاکرے کی برکت سے عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدنی تحریک دعوت اسلامی میں اپڈیٹس ملتی ہیں. ہمیں جدید کیا ہوا, مزید کیا ہوا, کس ملک میں کیا ہوا, دعوت اسلامی کا اب انداز کیا ہے, اب طریقہ کار کیا ہے, کہاں دعوت اسلامی مزید کن کن ملکوں میں پہنچ گئی, کن کن شعبہ قائم ہو گیا, ہمیں اپڈیٹس ملتی ہیں. لہذا مدنی مذاکرہ علم دین میں ترقی کا باعث ہے, مدنی مذاکرہ امیر اہل سنت کی زندگی کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں تجربات سے مدنی تربیت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. مدنی مذاکرے میں دینی معلومات ملنے کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے, اور مدنی مذاکرے کی برکت سے امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کسے کیے گئے مختلف سوالات کے جوابات دلچسپ جوابات سے علم دین حاصل ہوتا ہے, اور علم دین کے فضائل بھی آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار مجھ سے فرمایا, اے ابو ذر, تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے کتاب اللہ سے ایک آیت سیکھی ہو, یہ تمہارے لیے 100 رکعتیں نفل پڑھنے سے افضل ہے. اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو, اس پر عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو, یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, کئی اسلامی بھائی مدنی مذاکرے کی برکت سے الحمدللہ گناہوں بری زندگی سے توبہ کر چکے ہیں, تو لہذا آج ہم بھی نیت کیے ہیں انشاءاللہ ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور سبحان اللہ اب تو میرے آقا کی بارہویں کا مہینہ آ رہا ہے, آقا کی آمد, سرکار کی آمد, نبی کی آمد, مکی کی آمد, رسول کی آمد. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں الحمدللہ بارہویں شریف میں تو پہلے 12 دن ہی مدنی مذاکرے ہوں گے سبحان اللہ. اور عاشقان رسول الحمدللہ باب الاسلام سندھ سے بھی امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں, مرکز الاولیاء حجویری کابینات والے تو میلاد ایکسپریس پوری ٹرین اسپیشل ٹرین لے کر جا رہے ہیں, اور الحمدللہ میلادی طیارے کی سیٹیں تو پوری ہو گئی, میلادی اسپیشل چارٹر طیارہ بھی امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں جا رہا ہے, اور اسی طرح مختلف کابینات سے لوگ آ رہے ہیں, دنیا بھر سے عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اقتصاب فیض کے لیے, علم دین حاصل کرنے کے لیے, مدری مذاکروں میں شرکت کے لیے حاضری دے رہے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدری چینل کے ناظرین, ہم محروم کیوں ہیں؟ آپ محروم کو امید, آپ بھی آئیے نا, 12 دن مدری مذاکروں میں عالمی مدری مرکز میں شرکت کیجئے اور آپ انشاءاللہ اس کی برکت پائیں گے. اگر 12ویں شریف میں بیرون ملک کے اسلامی نہ آ سکے تو 11ویں شریف میں آ جائیں. جی ہاں 11ویں شریف کے مہینے میں تو دسمبر کی چھٹیاں ہیں, جی ہاں ونٹر ویکیشن ہے, تو 11ویں شریف میں تو پورے جتنے بھی 11 مدنی مذاکرے ہوں گے سارے کے سارے ونٹر ویکیشن میں ہوں گے, سردیوں کی چھٹیوں میں ہوں گے, یہ بھی آپ کی آسانی ہے. اور اس کے لیے بھی حجویری کابینات والوں نے نیت کی ہے انشاءاللہ اس کے لیے پوری اسپیشل ٹرین بغداد ایکسپریس اور ایک اسپیشل چارٹر طیارہ مزید انشاءاللہ بغدادی طیارہ بھی جائے گا انشاءاللہ, اور بھی شہروں سے اور بھی ملکوں سے, امریکہ سے, کینیڈا سے, امریکہ سے, لیٹن امریکہ سے, مڈل ایسٹ سے, فار ایسٹ سے, اسکینڈینیوین کنٹریز سے, دنیا کے مختلف ممالک سے اسلامی بھائی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. تو آپ اب تک آپ محروم کیوں ہیں؟ اگر آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی صحبت اختیار ہی نہیں کی تو میں مرکز الاولیاء لاہور کے بارے میں کچھ مشہور ہے کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوا, تو اگر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ کی صحبت اختیار نہیں کی تو آپ نے دیکھا کہ آج تک, جی ہاں اگر آپ واقعی اگر آپ نے مدنی مذاکرے میں امیر اللہ سنت کی صحبت نہیں پائی, خصوصی مدنی مذاکرے میں صحبت نہیں پائی, سیر افطاری میں امیر اللہ سنت کھانے پینے کا انداز نہیں دیکھا, تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی میں آپ سے کہتا ہوں آپ آئیے نا, 12ویں شریف میں آ جائیں, 11ویں شریف میں آ جائیں, اور پھر رمضان شریف میں پورے مہینے کے اعتکاف کی نیت کر لیں. جی ہاں رمضان میں دو دو مدنی مذاکرے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد محرم الحرام میں 10 راتیں مدنی مذاکرے ہوتے ہیں, ابتدائی 10 راتیں, ذوالحجۃ الحرام کی ابتدائی 10 راتوں میں مدنی مذاکرے ہوتے ہیں, اس میں اول تو آخر شرکت, یہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں ملتی ہیں الحمدللہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حسن اخلاق کا پیکر بنے, اپنی طبیعت کے اندر الحمدللہ اخلاق کی خصوصیت پیدا کریں, اپنے غصے پر قابو پائیں, عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں, اور صرف امیروں کی دعوت قبول نہ کریں بلکہ غریبوں پر بھی ہم شفقت کریں. اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ آپ الحمدللہ لوگوں کی عیادت کے لیے بھی جایا کرتے تھے, اور آپ الحمدللہ لوگوں کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. میرے میٹھے میٹھے اسلام ایک بار کوئی بیمار ہوا تو آپ ٹرین پر سوار ہو کر دوسرے شہر میں تشریف لے گئے, اور جب وہاں پہنچے تو انہوں نے عرض کیا حضور شاید آپ ٹرین پر سوار ہوئے ہوں گے کہ آیات مریضہ کی طبیعت ٹھیک ہونا شروع ہو گئی, اور اب حضور کے قدم آ گئے ہیں تو بہت بالکل صحت یابی ہو جائے گی. اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 دن وہاں قیام فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مریضہ اچھی ہو گئی. بڑی ادب خاطر و تعظیم کے ساتھ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں سے رخصت کیا گیا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کے کردار میں کیا تھا؟ آپ غریبوں کی دعوت قبول کرتے تھے, آپ مریضوں کی عیادت کرتے تھے, آپ نرمی کرتے تھے, گالیاں دینے والوں کو حسن اخلاق سے آپ ٹیکل کرتے تھے, نرمی کرتے تھے, اگر کسی نے جھوٹ بول دیا سب کے سامنے رسوانی کرتے تھے, اسے حکمت عملی سے ٹالتے تھے. میرے پیارے اسلامی بھائیو اے کاش کہ یہ کوالٹیز آج ہم نے سنی ہماری ذات میں بھی پیدا ہو جائیں, آج اور ہم بھی مریضوں کی عیادت کریں, ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ امیر ہے یہ غریب ہے, نہیں چلے جائیں اور جا کر تعویذات اطاریہ کا مشورہ دیں, روحانی عملیات دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ تعویذات اطاریہ کا سلسلہ ہے, بالکل فری مفت امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ کے تعویذات دیے جاتے ہیں, اور مدنی نام میں سے مدنی نام ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو دعوت اسلامی والوں کو مدنی نامات کا تحفہ عطا فرمایا ہے, مردوں کے لیے 72 مدنی نامات ہیں اسلامی بھائیوں کے لیے. اس میں ہے کہ کیا آپ نے اس ہفتے ایک مریض یا دکھیارے کے گھر پر یا ہاسپٹل میں جا کر سنت کے مطابق غمخاری کی اور اس کو توفتن خواہ مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ رسالہ یا پفلٹ پیش کر کے ایک ساتھ ساتھ تعویذات اطاریہ کے استعمال کا مشورہ دیا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں نیت کیجئے نا جو حاضرین ہیں ہفتہ وار اجتماع میں زنجانی کابینہ مرکز الولیاء حجویری کابینات میں نیت کرے اور مدنی چہل کے ناظرین بھی نیت کرے کہ ہم مریض کی عیادت کریں گے, ہم اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کریں گے. سنیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کو گیا تو واپس ہونے تک ہمیشہ جنت کے پھل چننے میں رہا. سبحان اللہ, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عیادت جلد اٹھ جانا ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملنے جاتا ہے تو ایک منادی اسے مخاطب کر کے کہتا ہے خوش ہو جا کیونکہ تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے. سبحان اللہ, میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بیان کردہ حدیث مبارکہ پر عمل کرنے اور مسلمانوں کے دلجوئی کی نیت سے حکمت عملی کے ساتھ مریضوں کی عیادت کے لیے جائیں, اپنے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اپنے پیارے پیارے رشتہ داروں میں ہمسایوں میں جو ہمارے مریض ہوتے ہیں ہم ان کی عیادت کریں, ان کے لیے دعا کریں, ان کے لیے تعویذات یا تاریہ کی طرف سے تعویذات لے جائیں, ان کو استعمال کا مشورہ دے دیں. اور حضور سبحان اللہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرس کی بھی تقریبات ہیں اور داتا صاحب عرس کے لیے بھی عاشقان رسول تشریف لائے ہیں. گونگے بہرے قوت گویائی اور سماج سے محروم اسلامی بھائی یہ بھی اکثر مسجد شیرا والا گیٹ میں جمع ہے, ان کے بھی 3 دن کے لیے یہاں مختلف مدنی حلقے لگیں گے. اور یہ اولیاء کرام کے مزار پر حاضری کا طریقہ انشاءاللہ وضو کے بارے میں, غسل کے بارے میں اور نماز کے بارے میں گونگے بہروں کی بھی تربیت کی جائے گی. عام اسلامی بھائیوں کے لیے مجلس مزارت یا اولیاء یہ بھی وہاں کام کر رہی ہے. ہماری کورسز مجلس نے الحمدللہ 6 کورس ڈیزائن کیے ہیں, 1 کورس شخصیات کے لیے اور 5 کورس عام اسلامی بھائیوں کے لیے. مزارت یا اولیاء پر حاضری کا طریقہ, مجلس تجز و تکفین میں غسل کفن دفن کا طریقہ, اسی طرح نماز کورس تو مختلف جگہوں پر کروایا جائے گا. اور چوک درس نیکی کی دعوت الحمدللہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی وہاں موجود ہیں, مختلف شہروں سے عاشقان رسول آئے ہیں اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے جو اشاک ہیں اشاکان اولیاء ہیں ان کی تربیت کے لیے ہماری مجلس مزارت اولیاء کوشش کر رہی ہے. آئیے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا مختصر تعارف میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام علی ہے, آپ کے والد گرامی کا نام عثمان ہے اور آپ کا سلسلہ نسب 6 واسطوں سے سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ تک جا ملتا ہے. آپ کی کنیت ابو الحسن ہے جبکہ مشہور لقب گنج بخش اور داتا صاحب ہے. آپ بہت بڑے عالم دین ہیں اور غزنی کے اندر افغانستان کے شہر غزنی میں آپ نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی اور مختلف شہروں کا سفر کیا, مختلف مشاہد اسلام سے اقتصاب فیض کیا, علماء کی صحبت حاصل کی. شیخت آپ بہت بڑے عالم دین, شیخ طریقت, عبادت گزار, متقی بزرگ تھے اور آپ کی کتاب کشف المحجوب یہ پوری دنیا میں مشہور ہے. اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کم و بے 400 سن ہجری میں غزنی کے شہر کے قریب میں مضافات میں الجلاب میں ہوئی اور کچھ عرصے بعد آپ کا خاندان محلہ حجویر میں آ گیا. اسی نیت سے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ حجویری کہلاتے ہیں. اور آپ کا وصال پر ملال 20 سفر المظفر 465 سن ہجری کو مرکز الاولیاء لاہور پاکستان کی سرزمین پہ ہوا اور جہاں آپ کا مزار شریف آج بھی فیوز و برکات کا منبع ہے. ہزاروں لاکھوں عاشقان اولیاء, عاشقان رسول, عاشقان صحابہ, عاشقان اہل بیت آتے ہیں اللہ اکبر اور آ کر فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں. جو آج حاضرین ہیں, جو آج مدنی چینل کے ناظرین ہیں, نیت کریں کہ ہم بھی عاشق صحابہ ہیں, ہم بھی عاشق اولیاء ہیں, ہم بھی عاشق رسول ہیں صلی اللہ تعالی وسلم. آئیے ان اولیاء کرام کے فیوز و برکات کو عام کرنے کے لیے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے اخلاق کی جھلکیاں سنی, داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے اخلاق کا ہم نے جھلک دیکھی. آئیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ان کے سال ثواب کے لیے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں انشاءاللہ. جن کی نیت بنتی ہو, جن کی نیت بنتی ہو وہ ہاتھ اٹھائے, انشاءاللہ 3 دن کے لیے انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل. اسی طرح داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی سیرت پر رسالہ فیضان داتا علی حجویری. جی ہاں, داتا صاحب کی سیرت پر دعوت اسلامی نے کہ مکتبۃ المدینہ نے رسالہ بھی شائع کیا ہے فیضان داتا علی حجویری. انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو معلومات حاصل ہوں گی. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چل کے ناظرین, ہم نے آج حسن اخلاق کی تعریف سنی. حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ ترین اور قریب ترین قیامت کے دن شخص کون ہوگا؟ ہم نے سنا کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ یہ حسن اخلاق کے پیکر تھے. ہم نے سنا کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو برا بلا بولا, داتا صاحب نے کشف الموجود میں تذکرہ کیا اس بات کا, مگر آپ نے برا بلا کہنے والوں کا جواب نہیں دیا. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی غصے سے بچتے تھے اور ہر کسی کے ساتھ نرمی شفقت حسن اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے, اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی مریضوں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے, غریبوں کی دعوت بھی قبول فرماتے تھے. اعلی حضرت رضی اللہ کو اگر کوئی برا بلا کہتا آپ کاروائی نہیں کرتے تھے بلکہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے. تو اللہ کرے کہ دعوت اسلامی کے امیر مولانا محمد الیاس قادری صاحب جو یہ محبت کا پیغام لے کر چلے, جو دعوت اسلامی کو لے کر چلے, اللہ ہم ان کے پیغام کو سننے والے بن جائیں, مدنی مذاکرے سننے والے بن جائیں, مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے والے بن جائیں. تو بیان کو اختتام کے لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. آج ہے سونے جاگنے کی سنتیں. آج کیا ہے؟ جی ہاں, سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیجئے تاکہ کوئی موزی کیڑا وغیرہ ہو تو نکل جائے. سونے سے پہلے یہ دعا پڑھیے, اللہم بسمی کا اموت واحیا, جس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا ہوں اور جیتا ہوں, پھر یعنی سوتا اور جاگتا ہوں. عصر کے بعد نہ سوئیں کہ عقل زائل ہونے کا خوف ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے. دوپہر کو قیلولہ یعنی کچھ دیر لیٹنا مستحب ہے. دن کے ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب عشاء کے درمیان سونا یہ مکروہ ہے. سونے میں مستحب یہ ہے کہ بعد طہارت سوئے, کچھ دیر سیدھی کروٹ پر سیدھے ہاتھ کو رخسار یعنی گال کے نیچے رکھ کر قبلہ رو سوئے, پھر اس کے بعد بائیں کروٹ. سوتے وقت قبر میں سونے کو یاد کریں کہ وہاں تنہا ہوگا, سوا اپنے اعمال کے کوئی ساتھ نہ ہوگا. سوتے وقت یاد خدا میں مشغول رہے اور تسبیح کرتا رہے, تمہید بیان کرتا رہے, لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کرتا رہے. الحمدللہ مجھے شیخ طریقت امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملا ہے اور دیکھا ہے کہ اسلامی شیخ طریقت امیر اللہ سنت دامت برکات و مالیہ جب آپ زمین پر فرش پر چٹائی پر آرام فرماتے ہیں, آپ سوتے ہیں تو کروٹ بدلتے ہوئے ذکر اللہ کی آوازیں آتی ہیں. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اور جب کہا جاتا ہے کہ جس حالت پر انسان سوتا ہے اسی پر اٹھتا ہے, جس حالت پر مرتا ہے قیامت کے دن اسی پر اٹھے گا, لہذا جاگنے کے بعد یہ دعا پڑھے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما امتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, نیند سے بیدار ہو کر مسواک کیجئے, رات میں نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی عادت بنائیے, بہت بڑی سعادت کی بات ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فرضوں کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم, صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. میرے بیٹھے بیٹھے اسلامی, آج شب جمعہ ہے اور ہفتے کو الحمدللہ ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. انشاءاللہ عز و جل اس ہفتے بھی ہوگا, اور آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوگا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگی. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات و مالیہ سوالوں کے جواب بات دیں گے, اور انشاءاللہ عز و جل آپ انشاءاللہ عز و جل جو نیتیں کی ابھی مدنی مذاکرے کے فضائل سنے ہیں تو نیت کریں انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اجتماعی طور پر انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے انشاءاللہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت رضی اللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس ہفتے کو جو کتابیں پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے وہ ہے تذکرہ امام احمد رضا اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی انفرادی کوشش. تو مطالعے کی ترغیب بھی دلائی ہے تو پڑھنا ہے, کیونکہ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکات و مالیہ چاہتے ہیں کہ ہم مطالعہ کریں, ہم علم حاصل کریں, ہمارے اخلاق بہتر ہو جائیں, ہمارے کردار بہتر ہو جائیں, ہم دنیا کے ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں. تو انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آج اعلی حضرت کی سیرت کا پہلو ہم نے سنا ہے, تو یہ تذکرہ امام احمد رضا اور اعلی حضرت کی انفرادی کوشش, یہ دو رسالے مکتبۃ المدینہ اگلے ہفتے کے لیے ہمیں امیر السنہ نے دیے ہیں. انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کریں گے, ہم لیں گے, پڑھیں گے اور انشاءاللہ برکتیں حاصل کریں گے. تو جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں چاہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں, اس کو پڑھ لیں, پی ڈی ایف میں پڑھ لیں, نہیں تو پرنٹ آؤٹ لینا چاہے تو پرنٹ آؤٹ بھی کر لیں. دنیا کے جس ملک میں ہو انشاءاللہ عز و جل آپ اس کو لے سکتے ہیں. اور مکتبۃ المدینہ سے کتاب ہے اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال جواب, یہ بھی لیں گے تو انشاءاللہ کتنے آسان انداز سے اعلی حضرت رضی اللہ تعالی سوالوں کے جوابات دیے ہیں انشاءاللہ اس میں انشاءاللہ عز و جل ہم پڑھیں گے. آج کے ہفتہ وار اجتماع کے مدنی حلقوں میں جو موضوع ہے, جو عشاء کی نماز کے بعد جو مدنی حلقے لگتے ہیں اس میں معلومات دی جاتی ہے, اویئرنیس دی جاتی ہے, آج ہے جھوٹی قسم. جھوٹی قسم کے حوالے سے موضوع پر مفید ترین معلومات ہے, اور کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھ کر اس کی دعا انشاءاللہ عز و جل یاد کروائی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے شب جمعہ کے درود پاک کو پڑھتے ہیں کہ اس بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کے درمیانی شب اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. ابھی پڑھ لیجئے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. حضرت احمد ساوی رحمت اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة

جب بھی دعا مانگی جائے بڑی توجہ کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیے جائیں, اتنے اونچے کے سینے کی سیدھ میں رہیں, کندھوں کی سیدھ میں رہیں, یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغلوں کی رنگت ظاہر ہو جائے. سب صورتوں میں ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف رہنا چاہیے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کے ساتھ شامل ہو جائیں. اشاکان رسول آج اس اجتماع میں اقصی مسجد شیرانوالا گیٹ پاک زنجانی کابینہ مرکز لولیا لاہور میں جمع ہیں, اور مدنی چینل پر نازانے کتنے کہاں کہاں عاشقان رسول شامل ہوں گے. آئیے ہم بھی دعاؤں میں حصہ لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے مالک و مولا, اے مالک و مولا, تیرے بندے حاضر ہیں. مولا تیرے بندے حاضر ہیں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام, ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا الله تیرے بندے حاضر ہے. مولا ہماری حاضری قبول فرما لے. مولا تیرا کرم ہے کہ تو اپنی بارگاہ میں ہمیں ہاتھ بلند کرنے سے نہیں روکتا. مولا تیرا کرم ہے کہ تو ہمیں اپنی بارگاہ سے مانگنے سے نہیں روکتا. اے مولا اپنے گناہوں کو بوجھ کو سر پر اٹھائے حاضر ہیں. اے مولا اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھوانے کے بعد بندہ حاضر ہے. اے مولا نہ جانے کیسے کیسے گناہ کرنے کے بعد حاضر ہے. اے مولا تو نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے. مولا تو جانتا ہے. یا اللہ تو جانتا ہے ہم کیسے ہیں. مولا تجھے سب پتا ہے. اے مولا تو نے فرمایا کہ دو لکھنے والے موجود ہیں. یا اللہ تو نے ہی فرمایا کہ قیامت کے دن زمین اپنے اندر کی خبریں دے گی. یوم الدین تو حدیث و اخبارہا کہ زمین اپنے اندر کے حالات بتائے گی اس پر کون کیا کرتا تھا. مولا یا اللہ تجھے پتا ہے ہم کیسے ہیں. مولا جیسے بھی ہیں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے. مولا گناہگار ہے. مولا اپنے گناہوں پر اپنے سر پر گناہوں کا بوجھ اٹھائے حاضر ہیں. یا اللہ تجھ سے معافی چاہ رہے. مولا تجھ سے معافی مانگ رہے اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہے. مولا تو ہمیں معاف فرما دے. مولا ہماری مغفرت فرما دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. مولا ہماری مغفرت فرما. یا اللہ ان قریب ہم موت کے گھاٹ اتر جائیں گے. مولا تو نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اے مولا, اے مولا ہم بھی مر جائیں گے. ہمیں بھی مر کر قبر میں جانا ہے. اے مولا تیرے محبوب نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا. مولا تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. مولا مولا تیرے محبوب نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا. مولا ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا, مگر یہ ہمیں معلوم ہے کہ جو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ہے مولا تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ تیرے محبوب نے فرمایا کہ جو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اے مولا, یہاں اس اجتماع میں جتنے عاشقان رسول موجود ہیں, مدنی چینل پر جہاں جہاں عاشقان رسول موجود ہیں, مولا جو جو دعا میں شریک ہیں ہم سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما دے, صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, اے مولا تو ہم سے راضی ہو جا. اگر زندگی میں تجھ سے ناراض کرنے والے کام کیے تو مولا معاف فرما دے. مولا آئندہ زندگی میں تیرے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا تو ہم سے راضی ہو جا, اے مولا تو ہم سے راضی ہو جا. مولا تیرے بندے ہیں, معافی مانگ رہے, مولا توبہ کر رہے ہیں, یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما. آئندہ مولا آئندہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما, آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما, نیکیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرما, برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں تقوی عطا فرما, ہمیں روحانیت عطا فرما. یا اللہ نیکیوں برا ماحول عطا فرما, سنتوں برا ماحول دے دے. یا اللہ اے مولا ہمیں اچھے نیک دوست دے دے. یا اللہ ایسے دوست دے دے جب ہم نماز سے ادھر ادھر ہونے لگے مولا پکڑ کر مسجد میں لے آئے. یا اللہ ایسے دوست دے دے جب ہم سنتوں سے ہٹنے لگے مولا ہمیں سنتوں کی راہ پر چلا دیں. یا اللہ ہمیں ایسے دوست دے دے جو ہمیں عاشقان رسول کی صحبت میں لے جائیں. یا اللہ ہمیں اچھی صحبت نصیب فرما, ہمیں بری صحبت سے بچا لے. یا اللہ اے مالک و مولا ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری نصیب فرما دے. یا اللہ اس اجتماع میں جتنے مسلمان شریک ہیں سارے بخشے جائیں, جو آج عاشقان رسول مدنی چینل پر شریک ہیں مولا انہیں بھی بخش دے. یا اللہ عز و جل ان میں سے جو بیمار ہیں مولا ان کو شفا دے دے, جن کے ماں باپ بیمار ہیں مولا ان کو شفا دے دے, جن کے ماں باپ زندہ ہیں مولا انہیں صحت و سلامتی دے دے, جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہوئے مولا ان کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ جن کے بچے بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا دے دے, جن کے اولاد نہیں مولا نیک صالح نرینہ اولاد عافیت کے ساتھ دے دے. یا اللہ اولاد والوں کی اولادوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ اے مالک و مولا جو بے روزگار ہے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما, رزق حرام سے ہم سب کو بچا لے, گھروں سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں, ہمارے گھروں میں امن قائم ہو جائیں. مولا جن کے ٹوٹے روٹے ہیں مل جائیں, جن کے بچھڑے ہیں مولا مل جائیں, روٹے ہیں مولا مان جائیں. مولا گھر گھر امن قائم ہو جائے, ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما, اسے امن کا گہوارہ بنا, پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما, مسلمانوں کو نیک بنا دے. یا اللہ دعوت اسلامی کا بول بالا فرما, دعوت اسلامی کو ترقیاں عروج عطا فرما, دعوت اسلامی کو اور امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری کو ظالموں کے ظلم سے, حاسدوں کے حسد سے, شر شیاطین سے محفوظ فرما. یا اللہ اے مالک و مولا ہم سب کو بار بار حج کی سعادت عطا فرما, بار بار میٹھا مدینہ چومنے کی سعادت نصیب فرما, چل مدینہ کی برکتیں نصیب فرما, ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا فرما, جنت البقیع میں مدفن نصیب فرما, اور جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. اے مولا حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تقریبات جاری ہیں, مولا داتا صاحب کا فیضان نصیب فرما. اعلی حضرت امام اہل سنت کا مہینہ جاری ہے, یا اللہ فیضان رضا عطا فرما, مسلک رضا پر مضبوطی سے کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما, کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما صلی اللہ علی نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی والہ وسلم. شہنشاہ مدینہ الصلات و سلام, اے شہنشاہ مدینہ الصلات و سلام,